Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 lipca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nowa konstytucja jest potrzebna, uważa prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Dzisiaj nie ma na to szans, ale niemniej trzeba o to zabiegać i przekonywać do tego społeczeństwo. Rafał Trzaskowski chce weryfikować w internecie wypowiedzi Patryka Jakiego, z którym będzie rywalizował o fotel prezydenta Warszawy. Kolejny pad w rozmowach Brukseli z Londynem. Unia Europejska odrzuciła nowe propozycje dotyczące przyszłych relacji handlowych. Nowa konstytucja jest potrzebna, przekonuje Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, który był gościem telewizyjnych wiadomości, mówił, że obecna ustawa zasadnicza jest owocem kompromisów zawieranych jeszcze w latach 90. pomiędzy siłami, które już nie istnieją. Pan prezydent ma rację, jest potrzebna nowa konstytucja, bo konstrukcje tej konstytucji są naprawdę często bardzo niedobre. Dzisiaj nie ma na to szans, ale niemniej trzeba o tym, to zabiegać i przekonywać do tego społeczeństwo. Przekonywać społeczeństwo, bo może przyjdzie taki czas, w którym ta siła polityczna, która będzie potrafiła przedstawić społeczeństwu jakiś dobry projekt konstytucji, będzie mogła uzyskać bardzo daleko idące poparcie. Wczoraj Senat odrzucił wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie zmian w konstytucji. Miało się ono odbyć 10 i 11 listopada. Prezes PiS-u powiedział, że o takim wyniku głosowania zadecydował proponowany termin, który kolidował z zaplanowanymi obchodami Święta Niepodległości. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski uruchomił dziś stronę internetową mówprawdę.pl, na której zamieszczane są wypowiedzi jego kontrkandydata Patryka Jakiego skonfrontowane z informacjami przedstawionymi przez autorów strony. Trzaskowski mówi, że chce walczyć z kłamstwem i manipulacją, które według niego rozpowszechniają politycy PiS-u, w tym jego konkurent. Na stronie zamieszczane są m.in. wypowiedzi Patryka Jakiego dotyczące funkcjonowania żłobków za rządów PO w Warszawie. Opublikowano też jego zapewnienia z czerwca ubiegłego roku dotyczące rezygnacji z pracy w komisji weryfikacyjnej w przypadku kandydowania na prezydenta Warszawy. Patryk Jaki odniósł się do tej inicjatywy na Twitterze. Napisał tu cytat: wszystko napisane na tej stronie to manipulacja i plagiat tweetów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Dlatego warto podać, że Rafał Trzaskowski to czwarta kadencja Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wkrótce będzie odpowiedź, to się razem pośmiejemy. Takie dzieła pokazują jakość rządów PO, ocenił Patryk Jaki. Są zarzuty w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło w marcu w Białce Tatrzańskiej. Wówczas przy popularnej stacji narciarskiej zawaliła się drewniana brama. Zginęła wtedy dwójka turystów, siedmiolatek i jego babcia. Zarzuty usłyszał jeden z członków zarządu spółki Bania w Białce Tatrzańskiej. Chodzi o niedopełnienie obowiązku utrzymania konstrukcji w odpowiednim stanie technicznym, mówi prokurator Rafał Poremski. Osobą, której przedstawiono zarzut, jest osoba, która w ocenie tutejszej prokuratury była zobowiązana do nadzoru nad tym obiektem budowlanym, a tego obowiązku nie przekazała na inną osobę. To jest jeden z członków zarządu hotelu Bania. Została ta osoba przesłuchana w dniu wczorajszym, przedstawiono jej zarzut. Osoba ta nie przyznała się do stawionego jej zarzutu, złożyła wyjaśnienia. Pewnie w najbliższym czasie będą złożone wnioski dowodowe. Zarząd spółki nie zgadza się z prokuraturą. W wydanym oświadczeniu pisze, że był to nieszczęśliwy wypadek i żadna z osób zarządzających spółką nie jest odpowiedzialna osobiście za tragedię. Unia Europejska odrzuciła nowe propozycje Wielkiej Brytanii dotyczące przyszłych relacji handlowych. O stanowisku wspólnoty poinformował główny negocjator Michel Barnier po spotkaniu w Brukseli z ministrem do spraw Brexitu Dominikiem Raabem. Najtrudniejszym obecnie problemem do rozwiązania jest kwestia przyszłej granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną należącą do Wielkiej Brytanii. Beata Płomecka. Londyn zaproponował wprowadzenie ułatwień celnych, co pozwoliłoby uniknąć kontroli i inspekcji na granicy. Wielka Brytania pobierałaby cła w imieniu Unii, a sama ustalała własne taryfy w handlu z resztą świata. To nie podoba się Brukseli, tak mówił główny unijny negocjator Michel Barnier. Unia Europejska nie może i Unia Europejska nie będzie delegować stosowania swojej polityki celnej na kraj, który nie jest członkiem wspólnoty. Kolejna runda negocjacji odbędzie się w przyszłym miesiącu, poinformował minister do spraw Brexitu Dominic Raab. Uzgodniliśmy, że spotkamy się w połowie sierpnia na kolejne rozmowy, by usunąć przeszkody i utorować drogę do porozumienia w październiku. A chodzi o to, by przed końcem marca, czyli datą wyjścia Wielkiej Brytanii, ustalenia mogły zaakceptować jeszcze unijne kraje i Parlament Europejski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ta relacja z Belgii kończy serwis Trójki. Serwis sportowy przygotował i przedstawi Mateusz Fusiarz. Jagiellonia na plus, Górnik na minus, a Lech na remis. Za nami pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Jagiellonia Białystok wygrała 1-0 z Rio Ave. Piłkarze Ireneusza Mamrota nie czarowali piękną grą, ale wykorzystali jeden błąd rywala, którego na gola zamienił Mateusz Machaj. Mówi kapitan Jagi Taras Romańczuk. Sporo zdrowia dzisiaj zostawiliśmy. Zrehabilitowaliśmy przed kibicami za mecz ligowy i na pewno bardzo ważne jest zwycięstwo tutaj i co najważniejsze na zero z tyłu. Na pewno więcej dominował Rio, na pewno więcej dominował piłkę, ale na pewno trzymaliśmy cały czas blisko siebie, jak troszkę rozwaliliśmy od razu Rio. Starał się to wykorzystać, ale na pewno fala dla Mariana, bo dzisiaj kapitalnie broni. 1-0 było także w Zabrzu. Niestety nie dla Górnika, który teraz ma przed sobą bardzo trudne zadanie w Trenczynie. Bardzo blisko było, żeby i Lech Poznań przegrał, ale podobnie jak ostatnio w Ekstraklasie, kolej już przebudził się w końcówce. W 89 minucie wyrównującą bramkę w meczu z Szachtiorem Soligorsk zdobył João Amaral. Rewanże za tydzień. Nie zwalnia tempa Iga Świątek. Młoda Polka awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Pradze. W 1/8 pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 6-2, 6-1. No i teraz przed najlepszą juniorką Wimbledonu mecz z turniejową jedynką, Niemką Moną Bartel. Nieco starsza Magdalinet gra teraz w turnieju WTA w chińskim mieście Nanchang. Wygrała dzisiaj z Japonką Eri Hozumi 6-3, 7-5 i jutro zagra o półfinał. Skoro jesteśmy w Chinach, sprawdźmy, jak radzili sobie nasi szermierze. Najlepiej wypadli dzisiaj floryciści w składzie Michał Sis, Krystian Gryglewski, Andrzej Rządkowski i Leszek Rajski. I jutro o strefę medalową powalczą z naszpikowaną gwiazdami reprezentacją Włoch. Sis mówi, że mają sposób na Włochów. Na pewno będziemy starali się uzyskać inicjatywę, w miarę możliwości starać się być w ataku. Oddanie im inicjatywy i cofnięcie się do obrony to nie sposób na nich. Na pewno będziemy musieli podejmować dosyć często ryzyko. Mam nadzieję, że wynik będzie cały czas w okolicy remisu, dzięki czemu oni też zaczną popełniać więcej błędów w końcówce. Osobiście liczę na zwycięstwo. Jako cel minimum stawialiśmy sobie wejść do ćwierćfinału na tych mistrzostwach świata. Super, że udało już nam się to osiągnąć. Teraz apetyt rośnie w miarę jedzenia. Co wygramy, to nasze i mam nadzieję, że może sprawimy niespodziankę i sięgniemy po medal. Jutro także kolejny, 19 już etap kolarskiego Tour de France. Czego możemy się spodziewać? 200 kilometrów, start z podstupnej Świętszej Marii Panny w Lourdes, a potem Pireneje w całej chwale i w grozie ich majestatu. Na drodze stanie im legendarna przełęcz Tourmalet, ponad 2100 metrów nad poziomem morza. Mówił oczywiście niezawodny Marek Brzeziński, a jutro po 7 o sporcie opowie Krzysztof Łoniewski. Zanosi się na kolejny bardzo ciepły dzień. W rejonie Zatoki Gdańskiej, Kotliny Kłodzkiej na Podkalu termometry pokażą 26 stopni, a na zachodzie i w centrum nawet do 30 stopni. Mało chmur, ale może przelotnie popadać, możliwe też burze, lokalnie grad. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Kiedy te pieczątki przystawiano w moim PRL-owskim dowodzie, jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy. Mieszkacie w Warszawie przy ulicy Kilińskiego pod numerem 1. Od 1 sierpnia około 11.50. Czy gdybym wiedział, że tam krew zalała mury do wysokości trzeciego piętra, to tłumaczyłbym w tym moim małym pokoiku Calderona i zasypiając rozmyślał o świętym Janie od krzyża? Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Wciąż wiele pytań wisi nad nami, jak tu polewa kotlicie. Dlaczego życie nie chcę być bajką, a bajka nie chce być życiem. W górze i wokół tyle amoku, a w modzie ciągle jest bicie. Dlaczego życie nie chce być bajką, a bajka nie chce być życiem? Powolutku na palcach, jak przestępca się skrada, zazdrość z panem podstępem, pani zawiść i zdrada. Wielki wóz już nie dla nas, po niebiosach się toczy, ślepej celi zamknięte serce, usta i oczy. Wielki wóz jarmarek, niebie wesoło świcie. Dlaczego życie nie chce być bajką, a bajka nie chce być życiem? Świat nowy, stary, nie tworzą pary, jak twarz z lustrzanym odbiciem. Dlaczego życie nie chce być bajką, a bajka nie chce być życiem? Powolutku na palcach, jak przestępca się skrada, zazdrość z panem podstępem, pani zawiść i zdrada. Wielki wóz już nie dla nas, po niebiosach się toczy, w ślepej celi zamknięte serce, usta i oczy. Dlaczego ciasne milowe buty, a szewc zajmuje się szyciem? Dlaczego życie nie chce być bajką, a bajka nie chce być życiem? Dlaczego koty nie chcą za płoty, smoking przegrywa z kufajką? Dlaczego bajka nie chce być życiem, a życie nie chce być bajką? Powolutku na palcach, jak przestępca się skrada, zazdrość panem podstępem, pani zawiść i zdrada. Powolutku na palcach, ale w wielkim hałasie, rzemią w Tatrach rycerze w poszarpanym szałasie. Dlaczego? Czwarty utwór z nowej płyty Tomka Wachnowskiego, zatytułowanej Kołomyja i Pic, to 13 utworów napisanych do tekstów Adama Ochwanowskiego. Tydzień temu wspominaliśmy Państwu o zakończonym w Kołobrzegu festiwalu Nadzieja. Dzisiaj trochę więcej na ten temat w relacji Anny Kołodziejczyk. Jej sierści dreszczem, jak deszcz mijamy i bez nas mniej. Jaką tu żywić nadzieję jeszcze, jaką tu jeszcze żywić nadzieję? Dzień dobry Państwu. Mam ogromny zaszczyt, ale i wielką przyjemność powitać Państwa na 15. edycji Festiwalu Piosenki Poetyckiej imienia naszego wspaniałego patrona Jacka Kaczmarskiego, Nadzieja. Szanowni Państwo, w klimat festiwalu wprowadził nas oczywiście nasz mistrz, któż by inny, utworem Nadzieja Śmiełowska, która to piosenka od lat jest hymnem festiwalu Nadzieja. Jacek Pechman, pomysłodawca, dyrektor artystyczny. To był rok 2001, kiedy Jacek Kaczmarski gościł na ogólnopolskim przeglądzie twórczości Zbigniewa Herberta, Herbertiada. Spodobała mu się atmosfera i zapragnął, żeby zrobić mu koncert już prywatny. Po raz drugi przyjechał do Kołobrzegu w grudniu. W trakcie nocnych Polaków rozmów stwierdziliśmy, że fajnie byłoby zrobić jakiś festiwal, który dałby możliwość prezentacji ludziom młodym. A kiedy zmarł, nie miałem wątpliwości, że jeżeli już robić festiwal, to festiwal piosenki poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego. I tak w sierpniu 2004 roku odbyła się pierwsza Nadzieja. Trzeba wciąż żywić nadzieję jakąś wbrew sobie sobą. żywić ją trzeba. Piotr Kajetan Matczuk. Po prostu chodzi o to, żeby piosenki Jacka Kaczmarskiego trwały, żyły wśród młodego pokolenia, bo taka jest idea tego festiwalu. I chyba tak jest. Ile lat ja tu bywam? No tak 14, bo na pierwszej nie byłem. Cóż, no ja znam tę scenę bardzo dobrze. Czuję się tu trochę jak w domu. Fantastyczna publiczność. Publiczność, która przyjeżdża z całego świata. Publiczność bardzo czuła na słowo. Taka wysublimowana publiczność, która wie, po co tu przyjeżdża. Mam na imię Przemysław. Przyjechałem z Paryża. Straciłem już rachubę. Wydaje mi się, że może być to niedziela 7 lub 8. Pierwszy raz przyjechałem tutaj, kiedy koncert odbywał się jeszcze na plaży. Było to piękne doświadczenie zacząć koncerty Jacka Kaczmarskiego w takich okolicznościach, których zazwyczaj się ich nie widzi, i usłyszeć ulubione piosenki, które niosą się przez kołobrzyską plażę. Bardzo byłem dumny z tego, że ta twórczość, która była dla mnie tak ważna, jest w tak widocznym miejscu grana. Ale to było dawno temu. Teraz koncerty odbywają się tutaj w Centrum Kultury imienia Zbigniewa Herberta, która ma na pewno lepsze warunki akustyczne niż w plaży. No i jesteśmy po raz pierwszy w Kołobrzegu na takim festiwalu. Moim zaskoczeniem było to, że jest po prostu taki przedział wiekowy. Nie spodziewaliśmy się, że każdy tutaj może wystąpić i zaśpiewać. A piosenki Kaczmarskiego po prostu odżywają, mogę powiedzieć, że są tak wciąż aktualne. Szanowni Państwo, wyróżnienie trafia także do dwójki młodych artystów, mianowicie do Sylwii Lewickiej i Mateusza Stajszczaka, laureatów Nagrody Publiczności. Sylwia Lewicka, Mateusz Stajszczak. Wyróżnienie. Zapraszamy na scenę. Jeśli Państwo znają, to śpiewają razem ze mną. Sylwia Lewicka. Przyjechaliśmy 300 kilometrów, żeby w Kołobrzegu również zaśpiewać. Ja z Kurzętnika, a mój kolega Mateusz, okolice Nowego Miasta. To jest chyba nagroda, z której zawsze artysta najbardziej się cieszy. Publiczność to jest ktoś, dla kogo tak naprawdę to wszystko robimy. I jeżeli dostaliśmy taki odbiór, to jest dla nas niesamowite wyróżnienie. I no, to, że ludzie przechodzą obok nas i mówią, było świetnie, kantyczka, poruszyło mnie to, dałaś czadu. To jest coś, co wzbudza wiele emocji i jesteśmy niesamowicie szczęśliwi. Nie ukrywam, że kantyczka to jest bardzo trudny utwór, który na samym początku nie szedł nam w ogóle. Nie potrafiliśmy go zinterpretować, zrozumieć i zagrać tak, żeby to brzmiało. I dopiero po pewnym czasie, kiedy to się, tak można powiedzieć, uleżało, dopiero wtedy poczuliśmy, że no, to jest chyba to. Przystępujemy do ogłoszenia zwycięzcy. Czas poznać laureata pierwszego miejsca 15. jubileuszowej edycji Nadziei. Uwaga, uwaga, uwaga. Joanna Pasternak, Marcin Mirowski. Joanna Pasternak, Marcin Mirowski. Zaśpiewaliśmy Joannę Dark. Pomyślałam sobie, że chciałabym się zmierzyć z tą historią, ponieważ sama postać Joanny jest bardzo kontrowersyjna i bardzo znana. Nasza głównie praca polegała na tym, żeby odnaleźć w tekście te bardzo emocjonalne momenty, wesprzeć je właśnie muzyką, dać tę siłę uderzeniom tych dzwonów, jakoś się mogę tak wyrazić, bo tak sobie to wyobrażałem. No i jakby nam się chyba udało, wydaje mi się, że po prostu odczytaliśmy troszeczkę inaczej tekst, bo jakby wersje różnią się mocno od wersji pana Kaczmarskiego, którą znamy, i wersji, którą żeśmy przygotowali, ale jakby przyświecała nam idea oparcia się na tekście, wydobycie z tego sedna. No i spróbowaliśmy i myślę, że w jakimś stopniu nam się to udało. Jesteśmy zadowoleni. Znam piekło sławy, piekło władzy i piekło strachu przed zawiścią, która zabija za brak wiary, naszego ognia budnie wzmieci. O ile dobrze pamiętam, była to premiera tej piosenki konkursowej na przestrzeni 14 edycji konkursowych Nadziei. Niebytem mnie straszycie, przecież mój niebyt już poza mną i sami w ciele mym rzeźbicie, mój pomnik kijem ogniem stalą. Niech krzyknę, ludzie chcą mnie spalić, to tysiąc głośno się zaśmieje, a drugi tysiąc mnie ocali, płonąc zostaje jak nadzieja. Joanną w krwi niewinnej łza. Inkwizytorzy, szykujcie się na strach. Strach. Na festiwalu Nadzieja w Kołobrzegu była Anna Kołodziejczyk, a na Kropce w Głuchołazach była Teresa Drozda. Já jsem chtěl říct, že neznám úplně tolik lidí z Polska. Nemám tady tolik známých. Jednoho znám, Robert Lewandowski tam sedí. Tak to je výborně. A zeptám se, není tady ještě někde Adam Mališ nebo Robert Kubica? Víc nevím. Tak Roberte, zdravím. A my si dáme teď trošku něco irského. Ahoj, tady Petr Liftner, písničkář z Ústí nad Labem a zároveň z Českého rozhlasu Sever, a chtěl bych pozdravit Polský rozhlas. Moc mi se líbí tvé písničky. Bardzo podobají mi se tvoje písničky. Jak povstají? Tak některé písničky vznikly během 5 minut. Některé v 5 minut, jiné v měsíc, ale všechny jsou zainspirované życiem. Jsou romantické, dovtipné, veselé, také 3 rodzaje nejčastěji. Jak člověk je veselý, piosenka je veselá, jak smutný, romantická. Druhý CDčko by mělo... Moja druga autorská płyta powinna się ukazać 16 listopada. W Polsce mówi się listopad? Tak, to jedyna wspólna dla obu języków nazwa miesiąca. Na Slovensku nie ma listopada, na Slovensku ma november. Także 16 listopada. A jaki będzie tytuł? Tego jeszcze nie wiem. Myślę. Będę informował, a jak wszystko się powiedzie, może za rok ją tu przywiozę. Tak, bo trzeba przyszły rok przywiozę sam. Písnička zpívá, hraje, baví lidi, jakému ale skutečně to nikdo nevidí. Písnička zpívá, hraje srdce, duší, jakému ale skutečně to nikdo netuší. Zpívá o lásce i problémech, nejvíc o životě, a dav volá. Ve skutečnosti je však o samotě, ještě přidá, a pak se vrátí za svůj hudební pom. Skvěnku si dá možná cigárko a napíše další song. Písnička zpívá, hraje, baví lidi, jakému ale skutečně to nikdo nevidí. Paweł Konieczny, Radio Opole. To ty wymyśliłeś kropkę? Oficjalna wersja jest taka, że tak. Tak, wymyśliłem kropkę. To się stało właściwie przez przypadek. Ja jako student jeździłem po wielu przeglądach piosenki poetyckiej, piosenki turystycznej i zamarzyło mi się po którymś z przeglądów, chyba to było po Bazunie czy po Japie, żeby coś takiego powstało w Głuchołazach. Pech albo szczęście było takie, że po pierwszym roku studiów trafiłem na praktykę studencką do urzędu w Głuchołazach i I ta praktyka jakoś spowodowała, że strasznie dobre więzi się stworzyły między mną a Wydziałem Promocji. Była propozycja taka, jak będziesz miał jakiś fajny pomysł na promocję, przyjdź do nas. No to ja powiedziałem, to ja już mam pomysł na promocję. Może byśmy zrobili festiwal piosenki turystycznej. My jeździmy, gdzieś tam znamy wykonawców, może byśmy spróbowali coś takiego zrobić. I chyba po tygodniu już była odpowiedź, że robimy. Potem zaczęły się przygotowania, trwały one prawie rok i bo tak powstała pierwsza kropka. 12 lat temu to było coś niesamowitego, bo widzieliśmy, jak inni organizują imprezy, ale nie potrafiliśmy zrobić takiej porządnej imprezy. Pomógł nam ten Wojtek Szymański z Fundacji W Górach Jest Wszystko, Co Kocham i od tego się wszystko zaczęło. A później już szło to coraz wyżej, poprzeczka była coraz wyżej i to, co mi się najbardziej podoba, to to, że 12 lat temu, czy 13 lat temu, kiedy przychodziłem z pomysłem, w życiu bym się nie spodziewał, że to będzie tak piękna i niesamowita impreza. I że przetrwa, prawda? Tak, bo to zauważam, wśród wielu festiwali piosenki poetyckiej czy turystycznej jest naprawdę wyzwaniem. Przetrwać dzisiaj w czasie, kiedy, żeby zorganizować imprezę, potrzeba jest sporo pieniędzy. Ale tutaj gmina Głuchołazy dba o to, żeby to była sztandarowa impreza. Ja tak, jak widziałem na początku, było tak może niechętne podejście mieszkańców Głuchołaz, a po co tyle pieniędzy wydawać na tę imprezę, po co w nią inwestować, to w tym roku ja spoglądam na wszystkie komentarze, gdziekolwiek się o nas jakiś artykuł ukazuje. Ja nie widziałem w tym roku, co mnie dziwi, jest niedziela popołudnie, nie widziałem żadnego negatywnego komentarza tegorocznym festiwalu. To jeszcze się przez 12 lat nie zdarzyło. Slib ten nezarmoutí, jsou to jenom slova, co se líbí. Kolikrát sám si slíbil, kolikrát srdce vyjel, kolikrát sám si chybil, a potom zkazil si to sám, si sám. Tak já jsem René Souček. I já Adéla Jonášová. Tenhle festival je Ten festival jest zachwycający. Jesteśmy po prostu oczarowani i festiwalem, i pięknem tego miasta. To jest nádherný. A město je nádherný. René, a ty mówisz trochę po polsku. Tak, babcia była Polką, tak ja mówię tak po polsku. Przyjechaliście tutaj po raz pierwszy zagrać wspólny koncert. Jesteśmy małżeństwami. No i tak się udało, że my napisali parę piosenek do gromady. No i teraz to gramy, a to będzie na jesień toczyć się płyta. Ale do tej pory śpiewaliście solo. Tak. Ano, vždy solo, my jsme solisti dva. Jesteśmy no, ale solo. Ale specjalnie pro tenhle festival jsme si nacvičili program dohromady. Sami piszecie sobie swoje piosenki. Adela sobie, René sobie. Ano, tak přesně. A te, które śpiewacie razem, jak pisaliście? Tak to jest 50 na 50. I muzyka, i tekst jest do gromady. To przy wieczorach, przy świeczkach my to napisali. To nie w ogóle prawda. Prawda. Nie było aż tak romantycznie. My w domu raczej żartujemy, przykomarzamy się, nie jesteśmy romantyczni. I jak się wam tutaj grało? Rozumiem, że skoro takie emocje wzbudza festiwal, znaczy, że koncert też się udał. Wyborny dźwięk. Świetny dźwięk, świetni dźwiękowcy, cudowni ludzie na widowni. Piękni, serdeczni, jako bardzo czujemy się tu jak doma. Jest tu bardzo wspaniała pogoda. No pogoda jest, ano. Jest tu bardzo piękna atmosfera. Atmosfera, tak, bardzo piękna. A co się rzeka? Pogoda jest, počasí. Počasí taky pěkný. Dobrá pogoda. Po česku pogoda jest, že jest fajnie. Kolikrát sám si slíbil, kolikrát srdce vylil, kolikrát sám si chybil, a potom zkazil si to sám, to dáš. To není konec ani tragédie, když se něco boří. To dáš. Asi to nebude tak žhavé, jen to doutná a nehoří. Kolikrát sám si slíbil, kolikrát srdce vylil, kolikrát sám si chybil, a potom sprawił si to sam. Nasz dyrektor festiwalu jest od wielu lat przewodnikiem sudeckim, jest przewodnikiem po Pradze. On też pojawia się na wielu imprezach turystycznych w Czechach i tam nawiązał kontakt między nim. Paweł Szumkowicz, dyrektor festiwalu. I tak udało mu się ściągnąć tych ludzi, których poznał na porcie, żeby przyjechali do Głuchołaz, żeby zobaczyli. Oni się zakochali w tym miejscu. Oni stwierdzili, że to miejsce jak najbardziej im przypada do gustu. Zacznijmy szerszą współpracę. I ta szersza współpraca właśnie polega na tym, że my wysyłamy z naszego konkursu, z przeglądu utworów z charakterem, naszych najlepszych wykonawców, wykonawców właśnie tam, żeby się zaprezentowali tej międzynarodowej publiczności. No kto wie, może zrobią karierę w Czechach. My byśmy tak liczyli szczególnie na zespół Chwila Nieuwagi i Kubę Blokesza. Chwila Nieuwagi to nasz laureat pierwszego miejsca sprzed wielu lat na festiwalu Kropka. To był jeden z tych festiwali, na których zaczynali i nas to bardzo cieszy, że dziś robią taką międzynarodową karierę, że dziś śpiewają takie utwory i grają takie koncerty z tym szczególnie programem Morawska Brama, który zapada w pamięci. I ja się niezwykle cieszę, że ten program udało się stworzyć na tegorocznym festiwalu. No, jedyny tam gdzieś malutki minusik, że nie ma premiery płyty, ale spokojnie, czekajmy na jesień, będzie premiera płyty i będziemy wszyscy szczęśliwi. Co ty sobie myślisz, bawiła panienko, zawsze byłaś moja kochana serdenko, bo ty musisz być moja, albo mi cię pan Bóg da. A ja zaubielam malu Wedericzku, a ja ty uskoczym z dubu na jedliczku, że te twoja nie budu. Staramy się jak możemy rozpromować ten Dzień Czeski. Chcielibyśmy, żeby on był takim sztandarowym produktem naszego festiwalu. Mnie też bardzo cieszy, że w Kudowie Zdroju odbywa się festiwal, na którym występują czescy artyści, że ten festiwal jest też rozpropagowany medialnie, że można obejrzeć tych artystów w telewizji i myślę, że jeśli będzie tego jak najwięcej w różnych miejscach naszego kraju, to czeska kultura będzie bardziej widoczna i myślę, że też i nasz festiwal na tym zyska na tym festiwal w Kudowie, a może też powstaną inne festiwale. Przecież ja pamiętam te czasy, kiedy Jaromir Nochawica grał, jak ja byłem studentem we Wrocławiu. Dzisiaj wiem, że to już jest totalny kosmos dostać bilet na Nochawicę, ale wtedy w jeden dzień się rozeszły bilety. To jeszcze nie był rekord, teraz w kilka godzin się rozchodzą, więc czescy artyści są w Polsce popularni. Mnie to niezwykle cieszy. Chciałbym, żeby też polscy artyści, którzy występują na Kropce, zrobili taką karierę, żeby byli zaproszeni na różne festiwale piosenki tramskiej właśnie do Czech. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niech ta współpraca jak najbardziej się rozwija. A ja trzymam w domu starodawną kuszę i ona ustrzeli każdej wronie w duszę. Bo ty musisz być moja, albo mi cię pan uda. Ja udzielam gwiazdyczku na lewi, a ja budu idem zwity ty na ziemi, że se twoja nie budu ani jedną godzinę. A my w domu znamy taką astronomię, która mi odnajdzie gwiazdeczkę i żonę. Bo ty musisz być moja, albo mi cię pan uda. A ty musisz być moja, albo mi cię pan uda. A ty musisz być moja, albo mi cię pan uda. Chwila Nieuwagi i Kuba Blokesz, takie polsko-czeskie wykonanie piosenki, którą mogą Państwo pamiętać z filmu Rok Diabła. No a to była relacja z Kropki przygotowana przez Teresę Drozdę, no i pewnie stąd głównie te czeskie akcenty, chociaż w Głuchołazach śpiewa się również po polsku. Dziękujemy bardzo za relację i zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Już jutro w Janowicach Wielkich, w Rudawach Janowickich, rozpocznie się o 18:00 ósmy wędrowny przegląd piosenki Polana 2018 i potrwa, mam nadzieję, do niedzielnego poranka 29 lipca. Poszczegóły odsyłam Państwa do internetu. 2 lata temu, na 6:00 Polanie, a było to dokładnie 30 lipca 2016 roku, nagrałem występ grupy Caryna i wywiad z jej liderem, Łukaszem Nowakiem. Witam serdecznie, Łukasz Nowak, lider zespołu Caryna. Zespół istnieje od 2008 roku. Wcześniej graliśmy pieśni autorskie, piosenki do słów polskich poetów. Od jakichś 3 lat właśnie z taką nutą, z zacięciem bałkańskim, są to pieśni tradycyjne. Chociaż nasz program pod tytułem Słowiańska Dusza zawiera w sobie piosenki nie tylko bałkańskie, są to polskie, rosyjskie, czeskie. No, skład właśnie tej bałkańskiej części wchodzą serbskie, macedońskie, bośniackie, romskie. Program grany jest bodajże w 7 językach. Zauważyłem ogromną dynamikę na scenie, gdy występujecie. Skrzypce niesamowite. Tak, Adaś Marańda, pochodzący z Ozorkowa, to jest taki najmłodszy, najświeższy nabytek sprzed 2 lat. Zagraliśmy już ze sobą mnóstwo koncertów. W składzie znajduje się też Kamil Kaźmierczak, perkusista, absolwent Wyższej Szkoły Jazzu z Krakowa. A gdzie można was usłyszeć w Polsce? Na jakie imprezy jeździcie? Przeróżne. Są to również imprezy folkowe, międzynarodowe, o zasięgu krajowym, w Polsce, za granicą. Są to teatry. Graliśmy w Teatrze Szekspirowskim, w Teatrze Ziemi Sieradzkiej, w warszawskiej Proximie. Są to domy kultury, festiwale, od takich mniejszych właśnie jak Polana, na której się znajdujemy, po te większe, Bazuny, Japy, festiwale piosenki studenckiej, przeglądy turystyczne, poezji śpiewanej. No, tak to wygląda. Wydaliście płytę? Tak, wydaliśmy płytę, Słowiańska Dusza, część pierwsza. Z tej płyty, którą od was dostałem, od ciebie, wykonaliście wczoraj Czerwony Tramwaj na przykład, który bardzo mi się podobał. Tak, Czerwony Tramwaj napisałem, ponieważ moja przeszłość jest troszeczkę zawiła. Mieszkałem w kilku miastach w Polsce, w Łodzi od 5 lat. No i to taka pierwsza piosenka po styknięciu się z tym wielkim miastem. Do Łodzi przeprowadziłem się z Wrocławia, o tym powstał tekst, muzyka pewnego wieczoru. Chłopcy świetnie zaaranżowali ten utwór i też wykonujemy, także znajduje się na naszej płycie Słowiańska Dusza. Nasze ciała niesie noc dogasa okruchami gwiazd i myślisz może, co też nam przyniesie nowy czas, nowy świat. Płyną rzeki asfaltowych ulic, za oknem w górze znika siwy dym i myślisz może, chociaż nic nie mówisz, jakby to było zniknąć z nim, zniknąć z nim. Nasze ciała niesie noc dogasa okruchami gwiazd i myślisz może, co też nam przyniesie nowy czas, nowy świat. Zmęczone twarze wokół senny tłum gdzieś resztki marzeń gubi znów i w oceanie zdarzeń rozwija żagle moja łódź, twoja łódź, resztki snów. No tak, to zespół Caryna dla Państwa od Pawła Szeromskiego, którego mają Państwo pewnie szansę spotkać i na Polanie, i na giełdzie w Szklarskiej Porębie, bo przecież sezon festiwalowy w pełni. No a dzisiaj na koniec skróconego wydania audycji Gitarą i Piórem jeszcze raz sięgamy po nową płytę Tomka Wachnowskiego, Kołomyja i Pic. No i to będzie utwór od nas na pożegnanie. Do usłyszenia. Zamknięto ostatni teatr, spalono żywo ta książkę. Potknął się anioł o skrzydła, szatan się przebrał za Polskę. Za nie mówiła modlitwa, zamilkły prorocze pieśni. Historii pamięć ochrypła i nic nikomu się nie śni. Gdy skroni szuka skroń, gdy dłoń omija dłoń, wczoraj było, dziś brak, niech to szlak. Kiedyś tak, dzisiaj nic, koło myja i tasuje karty pies, niech to pies. Wszystkie karty na stół, wczoraj całość, dziś pół. Pora załby się brać, taka mać. Poeci czują się swojsko, wilk się do sarny przymila. Dzieci znów bawią się w wojsko, potrzebę straciła chwila. Niebo krzyżuje się z drogą, w gorących głowach wiatr hula. Gdy mądrość przegrywa z Polską, słuchając nagiego króla. Gdy skroń szuka skroń, dłonią mija dłoń, wczoraj było, dziś brak, niech to szlak. Kiedyś tak, dzisiaj nic, koło myja i pic, tasuje karty pies, niech to pies. Wszystkie karty na stół, wczoraj całość, dziś pół. Pora za łby się brać, taka mać. Trójka. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. W ostatnie chwile odchodzącego dnia Leszek Długosz, witam Państwa, zapraszam na ten nasz kwadrans przed północą. Mam nadzieję, że większość jest świadoma, że odchodzi nam dzień poświęcony świętej Annie, tak, imieniny Anny dzisiaj. Trzeba też i Grażyny wspomnieć, kapelusz uchylam, ale wszyscy na ogół ten dzień bardziej kierują w stronę Anny. A ileż to nosicielek tego imienia zgromadziłoby się pod rozmaitymi brzmieniami, a to Anny, a to Hanny, a to Hanneczki, a to Hanulki, a Anulki i tak dalej, i tak dalej. A pewnie drugie tyle dałoby się jeszcze wymyśleć i dorzucić. Tak też i ja dzisiaj koncept mam taki, żeby te panie troszkę, powiedziałbym, no zatrudnić, niech one nam pośpiewają. Ale zacznę od siebie, nie byłbym sobą. Nie sam, przywołam sobie towarzysza, mojego starszego kolegę z tej samej Alma Mater, czyli z Akademii Jagiellońskiej, czyli na jakieś ponad 400 lat temu na tym samym wydziale studiującego niejakiego Jana Kochanowskiego. I do jego pieśni, do Hanny, o Hannie, napisałem tę właśnie muzykę i tak powstała ta piosenka ku czci właśnie Hanny. Dodam tylko tyle, tak edukacyjnie, że poeci rozmaitych czasów zwykle obierali sobie jakieś muzy, jakieś obiekty westchnień, które uwieczniali, opisywali i wieńczyli, a to jakieś Julie, a to Beatrice, a to Laury. Nasz Jan Kochanowski ulubił sobie Hanny. Sporo jest do Hanny, o Hannie, Hannie i tak dalej i tym podobnie, a choć ożenił się i to późno, mając rozmaite plany życiowe, łącznie ze stanem duchownym, ożenił się i bardzo dobrze i fortunnie z Dorotą. Tymczasem posłuchajmy tej pieśni o Hannie. Serce mi zbiegło, a nie wiem inaczej, jedno do Hanny, tam bywa na raczej. Dom był zakazał, by nie przyjmowała w dom tego zbiega. Owszem, wypychała. Pójdę go szukać, lecz się i sam boję tam zostać. Enus, Enus, powiedz radę swoją. Enus, powiedz radę swoje. Ciężko kto nie miłuje, ciężko kto miłuje, na ciężej kto miłując łaski nie zyskuje. Zacność miłości za nic, praszka obyczaje, na tego tam na raczej patrzają, kto daje, kto daje. Podaj zdech, kto się naprzód złota rozmiłował, ten wszytek świat swoim złym przykładem popsował. Popsował, popsował. Stąd walki, stąd morderstwa, a co jeszcze więcej, nas chude, co miłujem, to gubi na prędzej. Ciężko, kto nie miłuje, ciężko kto miłuje, na ciężej kto miłując łaski nie zyskuje. Oto wiekuista, uniwersalna prawda naszego ojca polskiej poezji. Ciężko miłować, ciężko nie miłować, a jeszcze ciężej miłując łaski nie zyskiwać. Dwie Hanki krakowianki wystąpią w naszym kwadransie w ciągu dalszym i tak się składa, że pierwsze to będzie przywołaniem, blisko będzie rok, jak odeszła, opuściła nas Ania Szałapak, przez Osiecką nazwana Białym Aniołem piwnicy pod Branami. Ach. No, to cały komentarz, a teraz zaklinanie, czarowanie. Anna Szałapak. W nicu coś u coś z niczego, w pustkach życia człowieczego, mamy zastrzeżowany balsam miękki, sól na rany. W nicu coś u coś z niczego, wciąż gorszego, nie lepszego, mały zastrzyk wierszowany, balsam miękki, sól na rany, zaklinanie, czarowanie, dotyk błaganie, wymarzenie tego bytu. Człowiecze mój, zaklinanie czarowanie, dotykanie, wymarzenie tego bytu. Człowiecze mój, ośmiodzienny tydzień stwórczy, ludzki z poprawkami. Lepiej, gorzej, z roku na rok się stwarzamy. Się stwarzamy. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wymarzenie tego bytu. Człowieczego. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wymarzenie tego bytu. Przejrzyście, wyjście życzy, wyjście oczy, a ja sobie sen proroczę. Wyjście, co usłyszeliście, wyjście, coście zbadaliście, a ja coście rozgniedliście, czego życia zbawiliście, czego życia zbawiliście. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wytwarzanie tego bytu. Człowieka. Zaklinanie, czarowanie, dotykanie, wytwarzanie tego bytu. Człowieka. Amen. Ach, Aniu, zaklinaj nam się tam. Zmiana nastroju, mam nadzieję, że pewna niespodzianka, może nawet większa niespodzianka dla Państwa, oto śpiewająca Anna Polony, no, wielka postać sceny polskiej i czasami śpiewająca kiedyś, pamiętam Brechcie, tutaj na scenie kameralnej chyba, ale też i dające się nam mówić od czasu do czasu na jakieś role komediowe, wodewilowe. Tak było w moim takim programie telewizyjnym w latach 90. chyba pod koniec Moment Poetique, to się nazywało. I tam Anna Polony zaśpiewała moją piosneczkę poświęconą pewnemu Emilowi, bohaterowi tej pani, której postać kreowała. Oto wspomnienie Emila i cóż tu dobrze powiedzieć, te komplikacje. Widzę cię, Emilu, w dawnym kadrylu, w minionym stylu, jedziesz kibić mą. Spojrzenia błysku, w dłoni uścisku, czuję jak pulsuje twój subtelny ton. O wiośniane wody, o młodości miody, dawnej urody, splakłe już dni. Dusza z duszą zlata, tors się z gorsem splata, tamten obraz świata do dziś mi się śni. Za bramą nicości, dziś już twoje kości, już czas bez litości przytknął doń swą broń. Gdzieżeś jestem, Milu? Wróć się, wróć, kadrylu, choć na krótką chwilę. Żarem wspomnień wioń. Gdzieżeś jestem, Milu? Wróć się, wróć, kadrylu, choć na krótką chwilę. Żarem wspomnień wioń. To powiem przecie na życia parkiecie, z mych tancerzy już owszem miał szyk, ale twej maestri wyznam w końcu pieśni, w kadrylu Emilu nie dorówna nikt. Ale twej maestri wyznam w końcu kadrylu Emilu nie dorównał nikt. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie dorównał, nie dorównał, nie dorównał nikt. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie dorównał, nie dorównał, nie dorównał nikt. Zdążymy przywołać jeszcze jedno Annę. I czy może to być kto inny jak nie właśnie ta Anna w dniu 26 w imieniny Anny? Oto piękny głos, piękna piosenka, piękna Anna, tańczące urodziki i Anna German. I moje podziękowanie za dzisiejsze spotkanie. Umawiamy się za tydzień gdzieś w okolicach tego samego płotka na falach radiowej Trójki, a teraz odpływamy gdzieś tam, razem z tamtymi eurdykami. Leszek Długosz, polecam się. Kawiarence na rogu, każdej nocy jest koncert. Zatrzymajcie się w progu, eurydyki tańczące. Zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze pijani. Płyną gwiazdy jak stulecia, noc kotary mgły rozwiesza na tańczące. Śpiewa pod mostami, tańczy przywycień latarni. O rozwarte drzwi kawiarni, grzbiet pociera czarny kot. To ma takie dziwne oczy, eurydyka. Zerwał za ucha, wtrąca drzewa jak struny. Czy to śpiewa orkowa, czy to drzewa tak szumią. Na wystawę w drogerii czarny kot cicho wraca. Zanim kogut zapieje, musi wtopić się zapca. Rzeka szemra.